Härom i natten vaknar jag och hörde hur det sjöng. Ur bergen på en orgel någonstans. Jag kunde inte sova, fast min sömn är ganska tung. Så jag steg upp för att se efter var den fanns. Det var så mörkt och blåsigt, men där glittrade nog in under några gamla sneda hus. På en spång av räder gick jag över den och så fick jag höra som ett stigande sus. Det står en orgel på vinden till ett bågnande hus. Det står en orgel och skiner som en sol. Där kan man sitta och spela sig från mörker till ljus. Och snurra högre och högre på en stol. Öppnade jag dem som stod och hängde ditt och sned. Knarrade en trappa för min fot. Stod jag på en vind med gammalt skräp, då fick jag se en annan dörr som stod och svängde mig emot. Och gick jag över golvet utan lösa plank och svår. Och tog mitt hjärta häftigt hån på tån. En hjärteslag och vindsus blev till ett med orgeldån. Så jag steg fram och jag gläntade på dån. Där stod en orgel på vinden till ett vågnande hus. Där stod en orgel och skenig som en sol. Där kan man sitta och spela sig från mörker till ljus. Och snurra högre och högre på en stol. Inte kan jag veta vad det var för ett slags vind. Jag känner inte ån som rann förbi. I alla fall så öppnade jag dörren och steg in. Det var ett vanligt rum, fast ett med orgel i. Och inte kan jag veta vem som spelade på den. Men natten gick så småningom till dag. Och har jag inte slutat, ja då sitter jag där än. Och vinden blåser, men orgeln spelar jag. Det står en orgel på vinden till ett bågnande hus. Där står en orgel och skiner som en sol. Där kan man sitta och spela sig från mörker till ljus. Och snurra högre och högre på en stol.